rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 listopada, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prekampanijna sobota, Karol Nawrocki z formalnym poparciem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Będą konsultacje społeczne w sprawie wolnej Wigilii, zorganizuje je prezydent Andrzej Duda. Zakazu dostępu do social mediów dla dzieci i nastolatków chce ponad 3/4 Niemców. Kolejny dzień prekampanii wyborczej, dziś z udziałem kandydatów Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Rafał Trzaskowski był w Gliwicach, mówił, że wybory prezydenckie będą swoistym dokończeniem wyborów parlamentarnych sprzed roku. Musimy wykonać ten kolejny krok. W pewnym sensie wybory prezydenckie to tak jakby druga tura tych wyborów, które mamy już za sobą, wyborów parlamentarnych 15 października. Te wybory mają dla nas bardzo, bardzo duże znaczenie, dlatego że nie chcemy trzeciej kadencji Andrzeja Dudy ani nikogo, kto jest w pełni zależny od prezesa Kaczyńskiego. Karol Nawrocki wziął udział w Warszawie w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, która formalnie poparła kandydaturę prezesa IPN-u w wyborach prezydenckich. Nawrocki obiecywał, że nie będzie dzielił Polaków. Jestem gotowy i zdeterminowany do tego, aby moim głównym wyzwaniem była przyszłość Rzeczpospolitej Polskiej. Przyszłość Polski bezpiecznej, przyszłość Polski suwerennej. Polski, która buduje odpowiedzialność i solidarność za wszystkie grupy społeczne i nie dzieli Polaków na Polskę centralną, Polskę lokalną, Polskę wielkich miast i Polskę powiatów. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen był w Namysłowie. Mówił, że Polska nie powinna dać się wciągnąć do wojny. Jego zdaniem od kilkudziesięciu lat naszym krajem rządzą politycy, którzy nie dbają w należyty sposób o interesy państwa. Prezydent Andrzej Duda zorganizuje konsultacje społeczne w sprawie wolnej Wigilii. Poinformował o tym w śniadaniu w Trójce doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Pan prezydent kilkanaście dni temu mówił o tym, że jest za wolną Wigilią. Czekamy na konkretny projekt ustawy, natomiast na pewno będą konsultacje głowy państwa ze stroną społeczną. Jest za wolnymi niedzielami. To też było zobowiązanie i ukłon w stronę Solidarności, z którą współpracuję. Dlatego czekamy spokojnie na konkretny projekt ustawy. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że prezydent może zawetować ustawę o wolnej Wigilii, jeżeli trafi do niego w kształcie uchwalonym przez Sejm. Projekt przewiduje, że od przyszłego roku w zamian za wolną Wigilię sklepy będą otwarte nie w dwie, a trzy niedziele w grudniu. Ustawa jest teraz w Senacie. Kolejna próba przemytu papierosów w województwie podlaskim. W jednej z podbiałostockich miejscowości znaleziono balon Meteo z napisami w języku białoruskim z doczepionym pakunkiem. Nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Dąbrówki w rejonie Torów przypadkowy przechodzień znalazł balon z doczepionym pakunkiem. W środku znajdowało się 1140 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Powiedziała Agnieszka Ulman z podlaskiej policji. W listopadzie na podobne balony z kontrabandą natrafiono m.in. w okolicach Kolna, Korycina i Białegostoku. Ponad 3/4 Niemców chciałoby zakazu dostępu do social mediów do 16 roku życia. Badanie opinii publicznej przeprowadzono po wprowadzeniu w czwartek podobnego ograniczenia w Australii. 77% ankietowanych Niemców odpowiedziało zdecydowanie lub raczej tak na pytanie o wprowadzenie dostępności do mediów społecznościowych dopiero od 16 roku życia. Zakazowi, podobnemu jak ustanowiony ustawą w Australii, sprzeciwia się tylko 13% osób objętych badaniem YouGov. Jeszcze więcej niż zwolenników progu wiekowego jest osób uznających dostęp do TikToka, Snapchata, Instagrama czy Facebooka za szkodliwy dla dzieci i młodzieży. Uważa tak 5 na 6 przepytanych Niemców. Główna szkodliwość ma wynikać z treści dostępnych w social mediach. Niewiele mniej osób dostrzega zagrożenie w uzależnieniu od dostępu do telefonów czy tabletów. Najmłodsi uczestnicy badania mają 18 lat. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Tylko 13% wynosi aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej. Rozpoczynają się czerwone godziny i zalecane jest ograniczenie zużycia prądu, ponieważ sieć może być przeciążona. Jakość powietrza w całym kraju jest w większości bardzo dobra lub umiarkowana.

feeling mine, and every time you breathe this air, just know I was already there. You can love him if you like, I've been there, done that once or twice, and singing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Dwanaście już prawie minut po 18:00, to druga godzina tygodnika muzycznego i weszliśmy z nią z utworem Taste w roli startera. Sabrina Carpenter, to jest z pewnością jej rok w muzyce pop, ale na najbliższe 45 minut Sabrina będzie musiała ustąpić pola Fabianie. Fabianie Paladino. I hear your sound in the dark. I know you see me in the lilac light every night. You say you're leaving. You need to feel your feet on the earth. Well, I know I can live it. I Can't Dream Anymore, jeden z singli, jeden z wybijających się fragmentów na debiutanckim albumie Fabiany Paladino, jednej z chyba naszych ulubionych trójkowych tegorocznych płyt, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę brytyjską. Płyta, która ukazała się w kwietniu, a w najbliższą środę, 4 grudnia, koncert artystki w Warszawie, na który będziemy mieli w dalszym ciągu tygodnika muzycznego dla słuchaczy i słuchaczek audycji 5 podwójnych zaproszeń, więc proszę Proszę czuwać. Mail tygodnik muzyczny @polskieradio.pl przyda się. Dam znać w odpowiednim momencie. No i z okazji tego, że Fabiana do Polski przybywa, mieliśmy okazję porozmawiać z artystką o jej muzyce, o jej drodze artystycznej i podpytać ją o kilka szczegółów z jej kariery. Dziś, teraz w tygodniku muzycznym kilka słów, kilka zdań od artystki dla polskich słuchaczy i słuchaczek. A ta rozmowa zaczęła się od tego, że nawiązałem do początków kariery Fabiany Paladino, a na pewno do początków mojej znajomości z jej twórczością, bo powiedziałem jej, że śledzę jej karierę od czasu pierwszych singli, takich jak Shimmer. To było chyba pierwsze nagranie, z jakim się zetknąłem i to była miłość od pierwszego usłyszenia, ale to było 6 lat temu. Więc muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo jej kariera przyspieszyła w 2024 roku, bo debiutancki album, no a teraz trasa koncertowa po całym świecie, nie tylko po Europie, ale również po Stanach Zjednoczonych. Zapytałem więc, jak się z tym czuję. Yeah, it feels amazing. And it's cool to look back on, you know, those early singles. Tak, to niesamowite uczucie. Świetnie jest spojrzeć wstecz na te wczesne single i zobaczyć rozwój. Ten rok był szalony. W krótkim czasie wydarzyło się bardzo wiele. To naprawdę niesamowite, ponieważ zajęło mi tak dużo czasu, aby dojść do tego punktu. No dobrze. Kiedy zacząłem słuchać twojego albumu, zaskoczyła mnie różnica pomiędzy poprzednimi singlami a brzmieniem płyty. Mam wrażenie, że brzmienie tego albumu jest mniej, powiedziałbym, udziwnione, bardziej przejrzyste i popowe. Czy album miał być krokiem w tym kierunku, czy też wyszło to niejako organicznie, przy okazji? A bit of both. I think I knew when I... Trochę jedno i drugie. Myślę, że kiedy zaczynałam pracę nad tym albumem, wiedziałam, że chcę, aby był to popowy album. To muzyka, którą kocham od zawsze i kierunek, w którym zawsze chciałam pójść. Ale tak, to było częściowo organiczne, to wszystko potoczyło się naturalnie, kiedy zaczęłam tworzyć te piosenki, bo odezwało się we mnie wszystko to, czego słuchałam, wszystkie moje inspiracje. I myślę, że po prostu chciałam tworzyć muzykę, która będzie naprawdę bezpośrednia i przystępna. A czy w takim razie możesz powiedzieć coś o głównych inspiracjach na tej płycie? To tacy wykonawcy jak chociażby Janet Jackson. Od zawsze kocham Janet Jackson. Dużo myślałam tu o muzyce, którą kochałam jako nastolatka, albo kiedy miałam 21-22 lata. Wiele tych inspiracji jest z tamtej ery, chociaż też z połowy lat 80., gdy ona była wielką gwiazdą. A oprócz tego trochę muzyki z późniejszych lat 2000, muzyki R&B jak Aaliyah, produkcję Timbalanda i innego amerykańskiego producenta, który nazywa się Rich Harrison i jest z północnego wschodu USA. To pod względem produkcji, ale było też wiele innych inspiracji, które zbierałam przez całe moje życie. Dużo muzyki soul, dużo R&B. To zawsze miało na mnie wpływ, nawet jeśli nie było to celowe. No to w takim razie musiałem pociągnąć ten wątek i spytać, czy jeżeli chodzi o Janet Jackson, to preferuje tę Janet z lat 80., czy może bardziej z lat 90. It's hard because it's kind of confusing for me. To trudne, dla mnie to trochę niejednoznaczne. Wiesz, miałam może 9 albo 10 lat i dostałam pod choinkę płytę kompaktową, która była składanką Janet Jackson. To były jej największe hity, albo coś w tym stylu. To miało miejsce w latach 90., kiedy byłam dzieckiem, a jednocześnie wydaje mi się, że piosenki na tej płycie były z lat 80. Wiesz, What Have You Done For Me Lately, albo Nasty, tego rodzaju piosenki. I wtedy nie wiedziałam, że to muzyka z przeszłości, co wiele wyjaśnia, bo moja muzyka ma wszystkie te wpływy z lat 80., chociaż oczywiście wtedy nie było mnie jeszcze na świecie. Ale myślę, że po prostu nie analizowałam wtedy tego w ten sposób. Po prostu to była muzyka, którą lubiłam. To zróbmy tutaj pauzę i niech pojawi się wspomniana przez Fabianę Janet Jackson. What have you done for me lately? Chciałbym zapytać cię o rolę, jaką odegrały dwie osoby w twojej karierze. Pierwszą jest J. Paul, który przez lata był kultową, nieodgadnioną postacią na londyńskiej scenie. Jak trafiłaś pod jego skrzydła i jak wpłynął na ciebie jako artystkę? Cóż, Jay napisał do mnie maila znienacka. Nie znaliśmy się i tak naprawdę nie mieliśmy żadnych wzajemnych powiązań. Ja byłam fanką jego muzyki. Naprawdę kochałam jego twórczość, więc to było dla mnie coś niesamowitego. Przechodziłam wtedy przez okres, w którym nie tworzyłam w ogóle muzyki. Miałam na koncie kilka wczesnych singli wydanych na własną rękę, ale zmierzało to donikąd. Trochę się męczyłam, nie umiejąc określić, co robić dalej. To był dokładnie ten moment, kiedy Jay się odezwał i zaczęliśmy współpracę. Mniej więcej w tym czasie zakładał wytwórnię płytową ze swoim bratem, która stała się Paul Institute i stała się domem dla mnie i mojej muzyki i wielu innych artystów, więc jego wpływ był na mnie ogromny. Naprawdę wspierał moją wizję i sposób, w jaki tworzę muzykę. I muzycznie myślę, że wprowadza do mojej muzyki coś wyjątkowego. Coś, co dodaje jej dodatkowy wymiar. A co z Jessie Ware? Bo to artystka, która ma wielu fanów w Polsce. Z tego, co wiem, ona również odegrała ważną rolę w tej historii. Yeah, I love Jessie and she's been a massive supporter. Oj tak, kocham Jessie. Jestem ogromną fanką, odkąd ją poznałam. Nawet zanim ukazał się jej pierwszy album, ponieważ mój brat był w jej zespole, w jej pierwszym zespole. Później ja zostałam częścią jej zespołu podczas trasy promującej album Glass House. I tak koncertowałam z nią i graliśmy w Warszawie i w Krakowie. I graliśmy tu przynajmniej kilka razy. Zawsze, gdy przyjeżdżaliśmy do Polski, to świetnie się bawiliśmy, bo jej fani tutaj są tak oddani. była dla mnie ogromnym wsparciem i wiele się od niej nauczyłam, po prostu obserwując jej karierę i widząc z bliska, jak działa i jakie podejmuje decyzje. Tak, myślę, że to było w 2018 czy 2017. Graliśmy koncert w Krakowie, w naprawdę, naprawdę wielkiej arenie. Wiedziałam, że jest bardzo znana w Polsce, ale widząc taką liczbę ludzi na koncercie, to robiło wrażenie. I nie wydaje mi się, żeby w tym czasie była równie popularna w Wielkiej Brytanii. Nie graliśmy tam koncertów w wielkich halach. To było niesamowite. Odwiedzaliśmy też poranne programy telewizyjne, telewizje śniadaniowe. To było trochę szalone, ale zawsze świetnie się bawiliśmy. Yeah, exactly. It was kind of wild to see that. It was really cool. We always had a great time. Za nami Jessie Ware i Tough Love. Jessie Ware, czyli muzyczna starsza siostra Fabiany Palladino w pewnym sensie. A my wracamy do rozmowy z artystką, bo w kontekście J. Paula musiałem zapytać ją o wytwórnię Paul Institute, bo to dość niezwykłe, że pomimo faktu, że wytwórnia istnieje od 8 lat, dopiero w tym roku jej artyści wydali swoje albumy. Mam na myśli jej album i Razvena, którego także śledzę od wielu lat i jego album okazał się świetny. Yeah, it's really unusual, and I think Tak, to naprawdę niezwykłe i myślę, że to wszystko bierze się z doświadczeń Jaya i AK, jego brata, w przemyśle muzycznym, które nie zawsze były łatwe. Jaya w szczególności, bo jego ścieżka była bardzo trudna i różne rzeczy, które przydarzyły mu się podczas jego kariery, nie były łatwe do zniesienia, więc myślę, że chciał stworzyć taką bezpieczną przestrzeń, dom dla innych artystów, który byłby po prostu naprawdę skupiony na artystach. Miejsce, w którym wszystko kręciłoby się wokół tego, co artysta chce robić i muzyki, którą chce tworzyć i tego, jak go wspierać, jak robić to na własnych warunkach. To jest ten ethos Paul Institute. Chodziło też o stworzenie społeczności w Londynie. Mnie, Rodzwena, Hiry i Reinena, czyli artystów z naszego labelu. Grupy przyjaciół, która pracuje razem. Jay i AK są bardzo oryginalni. Sposób, w jaki myślą, jest bardzo oryginalny. Również sposób, w jaki chcieli wydawać muzykę, był oryginalny. Na przykład pierwszych kilka singli pojawiło się tylko na krótki okres, jakieś 24 godziny. Trzeba było wejść na stronę, żeby wiedzieć, że się ukazały. I to wydawało się naprawdę ekscytujące i inne od tego, co robili inni ludzie w branży muzycznej. To say that they were being released and it just felt really exciting and different to what other people in the music industry were doing. Właśnie wydałaś nowy singiel Drunk, którego nie było na twoim albumie. Jaka jest historia stojąca za tą piosenką? Historia jest taka, że zajęło mi 4 lata, żeby skończyć album, który ukazał się w tym roku. I wiesz, to był duży projekt, a potem, kiedy go wydałam i skończyłam, poczułam, że lista została wyczyszczona. Miałam znowu przestrzeń i zaczęłam słuchać dużo muzyki, której wcześniej nie słuchałam. Poczułam, że chcę znów pisać i tworzyć. Nie chciałam się zatrzymywać. Ta piosenka wyszła naprawdę naturalnie i organicznie. Ten album to był długi projekt i było naprawdę trudno go ukończyć. Pomyślałam, że może po prostu napiszę piosenkę, skończę ją, wydam bez nadmiernego myślenia, bez martwienia się o nią, bez bycia zbytnią perfekcjonistką, jak to bywało wcześniej. To był w pewnym sensie eksperyment, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie to zrobić. I chyba poszło mi dobrze. Jestem naprawdę zadowolona z tego, jak wyszła ta piosenka. Dobrze też było podzielić się czymś nowym ze wszystkimi, którzy mnie tak wspierali w tym roku i po prostu pójść dalej. Drunk pochodzi z zupełnie innego miejsca niż piosenki na albumie. Napisałam ją latem w Londynie, właściwie to skończyliśmy ją może 1,5 miesiąca temu, gdy byłam w Los Angeles, a niedługo później zrobiliśmy do niej wideo. Fajnie było zrobić to w bardziej skondensowany sposób. No i artystycznie, Drunk zdecydowanie pochodzi z innego miejsca niż album i brzmi trochę bardziej żywo, trochę bardziej organicznie. To wynik grania z moim zespołem przez cały rok, trasy i grania na żywo, co zdecydowanie wpłynęło na to, jak teraz tworzę muzykę. Playing live has definitely influenced how I'm now writing music a little bit. Czy w takim razie możemy liczyć na kolejne single ze strony Fabiany? I'm thinking about it. I definitely. Myślę o tym. Zdecydowanie musiałabym czuć się dobrze z tym, jak piosenka funkcjonuje jako singiel. Dość trudno jest o takie piosenki, które są samodzielne, nie muszą być częścią większego projektu. Ale tak, piszę dużo, choć głównie myślę o następnym albumie. Jestem na tym wczesnym etapie. Po prostu myślę, co to może być i w jakim kierunku mogłoby pójść. Więc to naprawdę ekscytujący, pozytywny czas dla mnie. No to posłuchajmy teraz w takim razie tego ostatniego singla już wydanego po płycie Drunk. Something, am I reading too much into nothing? I'm easily led. I'm loving you's not a mistake. Hey, hold me tight. I won't get lost in you tonight. Don't know if I'm drunk. If I'm sober enough to pochodzisz z bardzo muzykalnej rodziny. Często nagrywasz lub koncertujesz z ojcem i rodzeństwem. Jak to wpływa na relacje w zespole i w rodzinie? It's definitely interesting. It's like an unusual situation. To zdecydowanie interesujące i niezwykłe pracować z rodziną w ten sposób. Ale dla mnie, dla nas jako rodziny, wydaje się to bardzo naturalne, ponieważ muzyka jest tak ważną częścią naszego życia. Szczerze mówiąc, nie ma rozgraniczenia między pracą a rodziną, ponieważ kiedy dorastaliśmy, nasz tata grał i nagrywał z różnymi artystami i zawsze nas w to wciągał i opowiadał nam o tym, a my o tym słuchaliśmy. Czasami chodziliśmy na koncerty, a czasami nawet na sesje nagraniowe w studiu, więc zawsze było to bardzo naturalne. Zresztą moja mama też jest muzykiem i miała na mnie duży wpływ, więc kiedy przyszło do tworzenia mojego albumu, głupio było ich nie angażować, ponieważ są dla mnie tak ważni i ponieważ kocham to, co robią muzycznie. Ponieważ chcę pracować z ludźmi, którym ufam i którzy naprawdę pomagają mojej muzyce, żeby była lepsza, to dlaczego miałabym nie pracować z nimi? Patrząc z perspektywy dziennikarskiej, Londyn wydaje się być obecnie bardzo interesującym miejscem pod względem artystycznym. No, połowa moich ulubionych albumów z tego roku wydaje się, że pochodzi właśnie stamtąd. Mam na myśli twój album Rothvena, ale też na przykład Nilu Feriania, z którą, jak wiem, miałaś okazję dzielić scenę. Czy możesz w takim razie polecić nam jakichś mniej znanych artystów z Londynu, których warto śledzić? I love Nilu Feriania's album as well. O, uwielbiam też album Nilu Feriani, jest tak dobry. Poza tym jedną z moich ulubionych artystek, z którą pracowałam przez lata, jest Laura Groves. Niesamowita piosenkarka i autorka tekstów. Właściwie pojawiłyśmy się w tym samym czasie, ma naprawdę oddanych fanów i jest niesamowita. Kto jeszcze? Jest taka naprawdę interesująca artystka, która nazywa się Lucinda Chua. Gra na wiolonczeli, jest również wokalistką i autorką tekstów. Pracowała z różnymi artystami, między innymi z FKA Twix i tworzy naprawdę ciekawe rzeczy, które w pewien sposób łączą lukę pomiędzy pisaniem piosenek pop z bardziej orkiestrową muzyką klasyczną i brzmieniem wiolonczeli. Jovial to niesamowita artystka z Londynu, moja przyjaciółka. Kilka lat temu wydała kilka epek, a teraz nagrywa debiutancki album i pracowała z producentem, który nazywa się Bullion, z którym ja pracowałam i z którym pracowała też Nilu Feriania. To są takie trzy artystki, które naprawdę uwielbiam i jestem pewna, że nadal będą tworzyć naprawdę interesujące rzeczy. Those are three that I really love. That I think are super interesting and definitely gonna kind of continue to make really interesting work. Patrząc wstecz na te 8-10 lat, czy jest jakaś rada, którą dałabyś sobie, gdy byłaś na początku tej podróży? I would say try not to worry. Powiedziałabym, postaraj nie zadręczać się tym, ile to zajmuje czasu. Mi zajęło to tak dużo czasu, bo nałożyłam na siebie ogromną presję, dzięki czemu być może to, co stworzyłam, dało efekt w postaci albumu, który uważam za dobry. Tak, powiedziałabym, spróbuj, po prostu nie martw się tym za bardzo. Te rzeczy wymagają czasu. Niektórzy pracują szybko, a inni wolno i niewiele można zrobić, aby to zmienić, moim zdaniem. Niektórzy są bardziej produktywni i potrafią pracować szybko, a ja po prostu nie jestem taką osobą. I nie ma sensu zmuszać się do bycia kimś, kim nie jesteś. And I'm just not that person. And there's no point trying to force yourself to be someone you're not. To czego możemy spodziewać się po twoim koncercie w Warszawie i czego ty oczekujesz po tym koncercie? Ja po prostu pamiętam, że w Polsce słuchacze i publiczność byli naprawdę zaangażowani. To wspaniała publiczność, która naprawdę słucha i wszystko przyjmuje. Mój występ jest naprawdę muzyczny. Chodzi o wykonywanie piosenek w najlepszy możliwy sposób i przekazanie tego publiczności. Mam szczęście, że mam niesamowity zespół, fantastycznych muzyków, którzy naprawdę wnoszą te piosenki na wyższy poziom. Próbowaliśmy podejść do tego w taki sposób, żeby zagrać te piosenki, ale w nieco inny sposób niż na płycie. Tak, żeby można było usłyszeć coś innego niż na albumie. I mam nadzieję, że ludzie usłyszą to i że im się spodoba. Naprawdę nie możemy się tego doczekać. Będzie wspaniale. Yeah, I hope people, you know, hear that and that they like it. And yeah, we're really looking forward to it. It's going to be great. No i to tyle. Fabiana Palladino pojawi się na żywo w Polsce, w Warszawie już w najbliższą środę, 4 grudnia w Warszawie. Mamy 5 podwójnych zaproszeń na ten koncert, który odbędzie się w klubie Hydro Zagadka, więc zapraszam. Zapraszam na maila tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl. No i posłuchajmy raz jeszcze. Siuda. Szuda, jeden z utworów, które z pewnością usłyszymy w środę w warszawskim klubie Hydrozagadka podczas setu Fabiany Paladino. Większość z naszej puli zaproszeń już rozdana, ale jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, to coś się znajdzie. Tygodnik muzyczny małpopolskieradio.pl. A ci czterej dżentelmeni będą gościem rotacji w najbliższy czwartek, rotacji, którą będę miał przyjemność poprowadzić, zespół Metro. Jaloszka i zespół Metro, ich ostatni singiel Na balkonie, pnie się w górę naszej listy przebojów, czyli pierwszej trójki, już na 18 pozycji w czwartek w rotacji. Na pewno porozmawiamy z chłopakami o tym, co dalej, i to w ogóle będzie ciekawy tydzień w rotacji, bo w poniedziałek odwiedzi nas Julia Rower, która będzie autorką płyty tygodnia w rotacji. Zapraszam w imieniu Gosi Jakubowskiej, która wydawała dzisiejszy program, Olga Szućko zrealizowała, a ja, czyli Kuba Ambrożewski, miałem przyjemność go poprowadzić. Bardzo, bardzo dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Nie ma, nie ma.